Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 9 Μαΐου. Καλή και καλή σχόλια στο Ρίζο στην πέμπτη εκπομπή του Ελτζίρικο Netcast. Αλλά ας περάσουμε κατευθείαν στη σημερινά μας νέα. Το πρώτο Pizzos Green Days Road Show είναι πλέον γεγονός. Η ανακύκλωση σκευών ΑΕ σε συνεργασία με την Pizzos οργανώνουν ολοήμερες εκδηλώσεις σε 7 από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας με στόχο την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και την ενημέρωση για τις πρώτες κλιματικά ουδέτερες ως προς τη χρήση συσκευές στην Ελλάδα. Η πρώτη δήλωση πραγματοποιήθηκε ήδη και πολύ στεναχωριέμαι που δεν πρόλαβα να σας την πω πριν στην Αθήνα, στο Εμπορικό Κέντρο Αβενιού, στο Μαρούσι. Ενώ για τη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις το Σάββατο 14 Μαΐου στον Πειραιά, στην Πλατεία Κοραή, στις 21 Μαΐου στην Πάτρα, στις 28 Μαΐου στα Ιωάννινα, 4 Ιουνίου στη Λάρισα, 18 Ιουνίου στο Ηράκλειο και 25 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν για ανακύκλωση παλιές ηλεκτρικές συσκευές και θα ενημερώνονται για τις πρώτες κλιματικά ουδέτερες ως προς τη χρήση ηλεκτρικές συσκευές στην Ελλάδα, τις οποίες θα μπορούν να αποκτήσουν με σημαντικό οικονομικό κίνητρο από όλα τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Στην τελευταία θέση του καταλόγου των πράσινων εταιριών τεχνολογίας την κατατάσσει η Greenpeace εξαιτίας σημαντικής εξάρτησής της από μη καθαρή ενέργεια. Η σχετική λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη και καταγράφει τις εταιρείες εκείνες που εξαρτούνται σε σημαντικό βαθμό από την εξαιρετικά επιβαρυντική για το περιβάλλον ενέργεια από τον άνθρακα. Η έκθεση Greenpeace με τίτλο «Πόσο βρώμηκαν τα στοιχεία σου» αποκαλείται ότι η επένδυση εταιρείας σε χώρο στη Βόρεια Καρολίνα θα τριπλασιάσει την κατανάλωσή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια που θα απαιτηθεί για τις εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι ίση με εκείνη που απαιτείται για περίπου 80.000 νοικοκυριά. Η ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί από τις εγκαταστάσεις θα παρέχεται από την Duke Energy και θα προέρχεται κατά 62% από άνθρακα και κατά 32% από πυρηνική ενέργεια. Ο συντάκτης έκθεσης, Γκέρι Κουκ, δήλωσε στην Guardian πως οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν όταν ανεβάζουν ένα βίντεο ή αλλάζει το status στο Facebook πως δεν συμβάλλουν σε υπεράθμιση πλανήτη ή σε μια μελλοντική φουκοσύνη. Ο Αμερικανικός νόμος δεν επιβάλλει σε εταιρείες μέτρα της ΗΠΑ, να αποκαλύπτουν την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιούν ή τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που προκαλούν. Ωστόσο, η Greenpeace έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που διαθέτει σχετικά με επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων προκειμένου να εκτιμήσει τη μέγιστη ενέργεια που οι εγκαταστάσεις αυτές θα καταναλώσουν. Η έκθεση εκτίμησε πως η εξάρτηση των κέντρων δεδομένων στις Apple σε άνθρακα έρχεται στο 54,5%. Ακολουθεί το Facebook με 53,2%, η IBM 51,6% και η HP με 49,4%. Τελευταία θέση στο Twitter με 42,5%. Όσες περισσότερες πράσινες επιχειρήσεις οργάνωσε κατέδειξε το Yahoo, την Google και το Amazon. Για την Google έχουμε αναφέρει στα δύο τελευταία επεισόδια τουλάχιστον για τις επενδύσεις που κάνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. what you do. Don't give your heart to another man, cause he will have it too. People are worse to me. It's not so serious, don't you cry. Oh no. No matter what I do, no matter what I try, mama was straight. I always pray. Ευχαριστώ πάρα πολύ το echonews.gr και το milamoprasina.gr για αυτές τις δύο ειδήσεις. Ας παραμείνουμε στην Αμερική και ας μιλήσουμε για ένα καινούριο σπορ, ο Θεός σας το κάνει σπορ, που επιδίδονται αυτόν τον καιρό οι κάτοικοι της Αλάσκα. Πιο πολύ σε μια καινούργια μόδα, αποφάσισαν να περνάνε τον εύθερο του χρόνο χτυπώντας με τέιζερ τα κοράκια. Το τέιζερ, για όποιον δεν ξέρει, είναι το ηλεκτρικό όπλο που δεν σε πληγώνει αλλά σε αναστοποιεί για αρκετά λεπτά. Δυστυχώς αυτή η μόδα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που χρειάστηκε επέμβαση του κράτους για να το χαρακτηρίσει παράνομο. Όπως συμβαίνει φυσικά σε πολλές περιπτώσεις στις ΗΠΑ, έχει δοθεί και ένα όνομα για το άθλημα, το οποίο λέγεται tease and release, ένα είδος χτύπα και φύγε ή χτύπα και τρέχα. Ένας νεολογισμός που προέρχεται από τη λέξη tasing, που σημαίνει πυροβολώ με το taser. Αλλά όπως εξηγεί ο εμπειρογνώμων για την άγρια πανίδα Larry Lewis, και άλλες τακτικές κυνηγιού που θεωρούνται νόμιμες είναι μερικές φορές ακόμα πιο άσχημες από αυτή. Γι' αυτό ζητάνε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα έρθει, δεν θα φτάσει ποτέ στη χώρα μας, και όχι μόνο αυτό, ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα σταματήσουν αυτοί οι κρετίνοι να κάνουν τέτοια πράγματα. Ας καγγελίσουμε στην Ευρώπη και να μιλήσουμε από τη μία για το πρόβλημα των τόνων πλαστικών σκουπιδιών που γεμίζει τις θάλασσες, και από την άλλη το πρόβλημα των ψαράδων που λόγω των καινούριων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία κάποιων ειδών είναι με δεμένα τα χέρια. Δύο προβλήματα που μπορούν να βρουν την ίδια λύση, την οποία πρότεινε η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Να πληρώνονται οι ψαράδες για να μαζεύουν σκουπίδια από τις θάλασσες. Ο Επίτροπος της Αλιέας, κυρία Δαμανάκη, έφερε αυτή την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού πρώτα είχε δεχτεί πολλές κριτικές για μια άλλη πρόταση που είχε καταθέσει, να μην πετούνται στη θάλασσα τα επιπλέον δρόσιμα ψάρια που ψαρεύονται. Τα 2/3 των ψαριών που αλεύονται σε ορισμένες περιοχές ρίχνονται ξανά στο νερό, συνήθως νεκρά, διότι οι στόλοι υπερβαίνουν τα ποσοστά ηλίας που καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Νόμο, και για να μην πάρουν υψηλά πρόστιμα να συλληφθούν, τα ξαναπετάνε στη θάλασσα. Υπολογίζεται ότι μόνο στη Βόρεια Θάλασσα κάθε χρόνο πετούνται ξανά περίπου 1 τόνος ψάρια. Η κυρία Δαμανάκη, αποφασισμένη να μην υποκύψει πίεση από τη βιομηχανία της Αλίας, θα προχωρήσει με αυτή την απαγόρευση, ενώ παράλληλα με τη δεύτερη πρόταση που κάνει δίνει μια εναλλακτική μορφή εισοδήματος ψαράδες. Στο πλαίσιο ενός πιλωτικού προγράμματος που θα ξεκινήσει αυτό το μήνα στην περιοχή της Μεσογείου, οι αλλοί θα εφοδιαστούν με ειδικά δίχτυα με σκοπό να συγκεντρώνουν όλα τα πλαστικά από τις θάλασσες και να τα μεταφέρουν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή θα επιδοτήσει το πρόγραμμα, αλλά ελπίζει σύντομα να μπορέσει να κατακτήσει αυτάρκες τους αλλοίς, που ίσως να βγάζουν περισσότερα χρήματα από τις συλλογές σκουπιδιών από το έπλο ψάρι. Ένα παρόμοιο έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2002-2004 στη Βόρεια Θάλασσα κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 20.000 τόνους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα πολλοί ψαράδες να ασχολούνται μόνο με αυτό. Σύμφωνα με την έκθεση Save the North Sea Project. Οι ψαράδες παταλούν έτσι κι αλλιώς μία με δύο ώρες την εβδομάδα για να βγάλουν τα σκουπίδια από τα δίχτυα τους. Επίσης τα σκουπίδια αυτά μπορούν να βλάψουν τα αλιευτικά εργαλεία, φυσικά μολύνουν τις θάλασσες, δημιουργούν προβλήματα στα ψάρια. Οπότε η πρόταση της κυρίας Δαμανάκη έχει πολλά ωφέλη. Καθαρότερες θάλασσες, μείωση ποσότητας ψαριών που αλλιεύονται, δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας και περισσότερα χρήματα για τους ψαράδες. Dear honey, I guess I have to. Every time I see your face, I think of my disgrace. My fist is ready to push you. I gotta go. I know it'll be hard for you, but I see you still. Τόσο θετικό δεν είναι η πρόταση που κατέθεσε ο υπουργός Τρεμόντι στην Ιταλία και προτείνει να δοθούν οι παραλίες σε ιδιώτες για τα επόμενα 90 χρόνια. Ο υπουργός δηλώνει ότι αυτό δεν είναι μια πώληση αλλά μια παραχώρηση στους ιδιώτες που θα μπορούν να επενδύσουν κάτω από τους νόμους που κάτω τους κανόνες που οι νόμοι υιοθετούν. Επίσης φυσικά κατέθεσε να μην περάσει, όπως συμφωνούμε με το χρησιμό της WWF ότι είναι μια καταστροφή αν κάτι τέτοιο γίνει πραγματικότητα. Και πολύ φοβάμαι ότι άμα ξεκινήσει από την Ιταλία θα μας έρθει εδώ και όχι μόνο από τη μορφή παραχώρησης αλλά ακόμα χειρότερα από τη μορφή πώλησης των παραλιών μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ένα μόνο δυνατό σημείο και αυτό είναι ο τουρισμός, τον οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια. Από την άλλη μεριά, ο Επίτροπος για τις Κλιματικές Αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κόνι Φον Ντενγκάρτ, αποφάσισε να επιταχύνει τη διαδικασία για να θέσει στόχους, καινούριους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά από μια ένδειξη ότι το λόμπι του φυσικού αερίου έχει ξεκινήσει να πιέζει τις χώρες της Ευρώπης για να αυξήσουν το όριο της εισαγωγής φυσικού αερίου, με φυσικά μεγάλο ρίσκο να μειωθούν να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις, από τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα όλοι ξέραμε ότι το στόχος ήταν 20%, το γνωστό 20-20-20, 20% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουν αρκετά γρήγορα, αλλά ας ελπίσουμε ότι αυτό το ποσοστό θα ανέβει, όπως λένε, στο 40%. Ή ακόμα, βάσει κάποιων εκθέσεων, μιλάνε για το 75% με 80% της συνολικής ενέργειας όλης της Ευρώπης. Βέβαια, μέσα σε αυτό το ποσοστό συγκαταλέγονται και τα πυρηνικά εργοστάσια, που κατά τη γνώμη μας δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πηγή ενέργειας, μπορεί να χαρακτηριστεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, και αν μας βοηθάει να γλιτώσουμε κάποιους τόνους διοξίδιο του άνθρακα στον αέρα, έχει πάρα πολλά αρνητικά που δεν θα κάτσουμε τώρα να τα αναλύσουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Ήταν μια εβδομάδα με λίγες εξελίξεις στον χώρο της οικολογίας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα και να περνάτε πάρα πολύ καλά.